วันนี้ก็สงสัยจะชุ่มเย็นตลอดจึงว่าปีนี้เป็นปีชุ่มเย็นเริ่มแต่วันเข้าพรรษาทีเดียวใครนับ1 2 3 4 5ยังนับไม่ครบพรรษานี้ต้องนับให้ครบ1เอานิ้วมานับ2 3นับนิ้วจะคล้องให้ครบส่วนมากบางทีไม่ใครได้นับนิ้วเจ้าของกันนะ1นิ้วที่1นี่เว้นจากการฆ่าสัตว์นับ1 2ก็เว้นจากการลักทรัพย์3เว้นจากการประพฤติผิดในกาม4เว้นจากการในกล่าวมุสาวาท5เว้นจากการดื่มทุกอย่างโคล่าฝรั่งก็เว้นจึงว่าให้นับนิ้วเจ้าของให้มันครบส่วนมากมันนับผ้าไม่ครบนะเดี๋ยวดูทั่วๆไปนี่นะเข้าพรรษานี่ปีนี้ให้พากันจริงจังในการนับผ้าให้ครบกันนะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติส่วนมากประเทศชาติวิกฤตนี่คนนับห้าไม่ครบเมาแล้วมันทำได้ทุกอย่างเมาแล้วทำได้ทุกอย่างนี่ประเทศชาติก็วิกฤตขึ้นมาแล้วจึงว่าศีลห้านี่เป็นพื้นฐานของทุกพื้นฐานการพัฒนาทุกอย่างถ้าหากว่าศีลห้าไม่เป็นหลักของการพัฒนาแล้วส่วนมากพัฒนาเพื่อเจ้าของไปถ้าหากว่าศีล5มีการพัฒนาดีแล้วนี่พัฒนาเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองถ้าหากว่านับ5ไม่ครบล่ะพัฒนายังไงก็ช่างเถอะมันมีแต่รั่วไหลงบออกมาเท่าไหร่งบออกมาเท่าไหร่นี่บวกลบคูณหารแล้วเราจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ทุกระดับจนกระทั่งอะไรนะบรรณอกบรรณาตศรีตศานี่ที่เรารู้นะปีนั้นมีงานอะไรเงินผันอย่างเงินอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันผ่านไปแล้วอันนี้ข้อมูลยังไม่เข้าหูดอกอันที่ข้อมูลผ่านไปแล้วนั่นนะท่านผู้หนึ่งเป็นกรรมการตรวจคอยไปเดี๋ยวเวิงหมดล่ะเพราะว่านะอย่าให้คอยไปตรวจเลยให้เจ้าไปแก้ไขให้ดีกว่านั้นแล้วคอยจึงจะไปตรวจถ้าหากว่าให้คอยไปตรวจเดี๋ยวนี้ล่ะใกล้ผลงานของเจ้าเนี่ยนะเจ้ามันติดตารางหมดว่ะไปแก้ไขให้มันดีกว่านั้นดีกว่านั้นสักหน่อยท่านผู้หนึ่งนะเข้าไปมีกรรมการตรวจในรับผลงานเขาไปดูแล้วนี่ก็ไอ้ใครๆไอ้รายงานไปใครเนี่ยนะมันเข้ากันไม่ได้นั่นนะให้เจ้าไปแก้ไขให้มันดีกว่านั้นค่อยไปเบิ่งมันละอย่าให้ค่อยไปตรวจเดี๋ยวนี้เลยถ้าไปตรวจเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกนี่ยิ่งว่ามันทุกระดับนักพัฒนาต้องนับห้าให้ครบถ้าหากว่าไม่นับห้าไม่ครบล่ะนักพัฒนาก็คือนักรับประทานจะว่านักกินมันก็ใครๆก็ว่าเป็นไอ้นะเป็นภาษาที่เรียกกับชาวบ้านเกินไปนี่เป็นเรื่องที่พากันคิดแต่ไม่มีใครคิดกันจะเอาโครงการอันนั้นมาพัฒนาโครงการอันนู้นมาพัฒนาแล้วก็จะไปหากู้เงินเข้ามาพัฒนาอันนี้มันพัฒนาแก้ปัญหาอุดรูรั่วเฉยๆเหตุที่ทำให้รั่วไม่สนคิดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วอดวิตกกังวลไม่ได้บางคนว่าเศรษฐกิจของไทยเมื่อไรจะดีอันนี้บ่อยที่สุดนะมาถามเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็เพราะเราไม่ใช่หมอดู เลยบอกได้มันไม่บอกไปตามในด้านเหตุผลของเรานั่นล่ะยังมองไม่เห็นว่าจะดีขึ้นทำไมจึงมองไม่เห็นว่าจะดีขึ้นเพราะเรามองคนนี่ยากที่จะทำให้ไปประเทศชาตินี้มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นไปได้เพราะการที่จะพัฒนาประเทศชาติก้าวหน้านี่มันต้องคนนี่มีความพร้อมที่การพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าถ้าหากว่าคนยังพัฒนาเจ้าของไม่ก้าวหน้ายังถอยหลังอยู่นี่แล้วจะไปพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้ายากเมื่อวานนี้มาซื้อนี่มีคนเขามาถามเขาจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่อเมริกาจะไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจะดีไหมเราก็ฟังคล้ายๆกับว่าไม่ก็เลยมันรู้จะว่ายังไงนี่เราก็คิดว่านี่เขาจะให้เป็นเราเขาจะให้เราเป็นหมอดูหรอก็เลยตอบว่าดีไม่ดีก็ไม่ตอบนะภาวนาดีกว่าภาวนาดีกว่าจะไปยังไงก็ช่างเธอถึงจะดีขนาดไหนมันมีแต่ยุ่งมันมีแต่เวทมันมีแต่วุ่นวายภาวนานี่มันเป็นการแก้ความยุ่งแก้ความวุ่นวายดีที่สุดส่วนการจะไปหรือไม่ไปให้ตัดสินใจเองในด้านเหตุผลเพราะเราเกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้มาจึงกระทั่งคิดว่าจะไปทำนี่เราต้องมีวิธีมีเหตุมีผลพอแล้วจึงจะคิดขึ้นมาอย่าไปให้ความสนใจในการที่ไปถามหลวงปู่หลวงตาหรือหลวงลุงที่ไหนก็ช่างทำอย่างนั้นดีไหมทำอย่างนี้ไหมดีไหมนักเข้าหลวงลุงหลวงตาทั้งหลายจะกลายเป็นหมอดูเต็มวัดเต็มว่าให้เป็นผู้ที่ทุกคนต้องเป็นหมอดูเราเองดูหน้าดูหลังดูเหตุดูผลดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วควรไม่ควรนี่คำตอบมันจะออกมาจึงเป็นผู้ที่ฝึกเจ้าของให้มีความคิดความอ่านและสร้างมีโอกาสที่จะเชื่อมั่นในเจ้าของถ้าหากว่าไปอะไรสักหน่อยก็ถามท่านผู้นั่นไปแล้วก็ถามหลวงลุงนั่นไปนั่งถามหลวงปู่นั่นหลวงตานั่นอันนี้ไม่เห็นด้วยเดี๋ยวนี้ส่วนมากนะจะมีจะดึงหลวงปู่นั่นหลวงลุงนั่นหลวงตานั่นหลวงพ่อนั่นน่ะให้ไปเป็นหมอดูกันสรุปแล้วไม่ตอบเขาว่าไปดีหรือไม่ไปดีถ้าคนดีแล้วมันไม่จำเป็นต้องไปอยู่เมืองนอกดอกอยู่เมืองไทยก็ดีได้ดีทั้งนั้นถ้าหากว่าไปดีแล้วหลวงพ่อนั่นว่าไปแล้วดีดีจริงๆดีถ้าหากว่าไปไม่ดีแล้วนี่ไอ้เลยหลวงพ่อไอ้ว่าไม่ดีไปแล้วดีมันก็ขัดกันอยู่นั่นแหละเพราะดีไม่ดีมันไม่ขึ้นอยู่กับคำพูดของคนอื่นมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเจ้าของนะฮะคนดีมีฝีมือขยันขันแข็งมีความประหยัดแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นคนไม่มีฝีมือไม่มีสติปัญญาไม่มีความเชื่อมั่นขาดความเชื่อมั่นอยู่ที่ไหนชอบมีปัญหาไม่ว่าเมืองนอกเมืองในจึงว่าเข้าพรรษาให้พากันนับนิ้วให้ครบอย่าพากันว่านับนิ้วละเบอร์หรือว่าหวยมันจะออก5นะหรือว่า1 5หรือ0 5นะมันเป็นอย่างนั้นดอกวันนั้นนะมีโยมคนหนึ่งนะนะปีนี้ลูกเลยลูกสาวก็ได้ลูกเขยเป็นหมอไปมีลูกสาวก็ได้เป็นหมอมีลูกชายก็ได้บวชเป็นพระอันนี้ว่ะปีนี้ปีที่โชคดีได้โชค3อย่างมารวมกันปีเดียวนี่ไอ้เบอร์มันก็ดันไอ้ตัวเลขนะออกไปออกอะไรนะฮะออก03ขึ้นมาแล้ว ขามาพูดเราก็โอ้ยโนวานี่ก็เหมือนกันนะใหญ่คิดอย่างนั้นมันมีดอกไปคิดนะเดี๋ยวมันจะพากันเสียสะตุ้งสะตั้งไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนไปในทางนั้นดอกพระพุทธเจ้าท่านว่าอบายมุขการพนันการได้การเสียทั้งหมดเป็นในเป็นเครื่องยั่วเย้าใจได้แล้วนะมันจะเหตุให้เป็นเหตุให้เสียสรุปแล้วตัดมันเสียดีกว่าอย่าให้มันมีอย่าให้มันกังวลในเรื่องนั้นเปลืองสมองใครไม่เคยรักษาศีล5ให้รักษาศีล5ให้สะอาดบริสุทธิ์ใครเคยรักษาศีล5แล้วรักษาให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียกว่าการปฏิบัติของเราก้าวหน้าเข้าพรรษานี่ศรัทธาญาติโยมให้พากันเข้ามั่นคงอยู่ในศีล5การเข้าพรรษาจึงเป็นประโยชน์แก่เราเพราะการปฏิบัติธรรมของเราก้าวหน้าขึ้นถ้าหากว่าเลยตามเลยกี่ปีก็เท่าเก่าหมายความว่านับนิ้วไม่ครบแย่มากๆยินไหมล่ะนั่นน่ะนักศึกษาทั้งหลายนั่นน่ะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทนับ5ก็ไม่ครบยินไหมล่ะผลของการนับ5ไม่ครบเป็นยังไงสถานที่ทำแท่งเถื่อนมันเยอะยินไหมล่ะผลของการนับศีลนับไปนับ5ไม่ครบนับนิ้วมือของจะครบมีนิ้ว5นิ้วนั่นน่ะผลออกมาน่ะสถานบริการทำแท่งเถื่อนมันมากลูกค้าไปเข้าคิวการพุ่นมันไม่ใช่ว่าคอยนั่งคอยลูกค้านะเพราะอะไรเพราะนับ5ไม่ครบนั่นเองถ้าหากว่านับ5ได้นับ5ครบกันแล้วไม่ต้องไปปราบดอกสถานที่ทำแท่งเถื่อนไม่ต้องไปปราบมันไม่มีมันโผล่ขึ้นไม่ได้นี่อันนี้จึงว่าศีล5อันนี้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศชาติคนหักมองกันไม่เห็นคิดถึงเรื่องเหล่านี้เราเป็นเรื่องที่สลดใจในความเป็นชาวพุทธของชาวไทยสินค้าที่ส่งออกเกษตรมีแต่กุ้งมีแต่ไก่มีแต่สิ่งที่นับ5ไม่ครบทั้งนั้นไอ้สินค้าไอ้ชาติที่เขาสินค้าที่เขาส่งมาเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกส่งจำพวกใครๆไอ้สินค้าเกษตรมันอะไรน่าจำพวกหมูจำพวกไก่จำพวกปูจำพวกปลาจำพวกกุ้งอันนี้นี่มันไม่สมก็เป็นประเทศชาติที่มีพุทธศาสนาเป็นหลักเป็นศาสนาของชาติโอ้นี่ทำไมเป็นอย่างนี้คือการพัฒนาจึงล่าหลังเรียกยังล่าหลังไปประเทศที่เขาพัฒนาดีแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เขามองผ่านแล้วเขาไม่เอาดอกเขาไม่ทำดอกเจ้าฮินดูคริสเตียนคริสตังหรือว่าอะไรก็ช่างเขาไม่ทำดอกมันล่าหลังแล้วแล้วก็พอใจอย่างนี้ยังจะล่าหลังไปหน้ามีแต่จะผิดศีลค่าที่เรียกว่าขัดต่อหลักศีลธรรมนี่เอาไปประกาศเอาไปโชว์ว่าชาวพุทธทำอย่างนี้แล้วก็กลัวศาสนาพุทธจะเสื่อมกลัวเกินกลัวศาสนาพุทธจะเสื่อมนี่การกระทำของเจ้าของนั่นมันเป็นการทำลายโดยตรงไม่พากันคิดทำไรโดยตรงคือยังไงคำสอนพุทธเจ้าทำยังไงเจ้าของปฏิบัติการกระทำสวนกันนั่นน่ะคือการทำลายไม่พากันคิดแล้วผลออกมายังไงมันนับวันที่จะอย่างที่เราคิดว่าเราคิดไม่ผิดยากที่จะก้าวหน้าเพราะการก้าวหน้าของประเทศชาติขึ้นอยู่กับการก้าวหน้าในการพัฒนาคนต่างหาก พัฒนาคนก้าวหน้าไปแค่ไหนเพียงไรก็ช่างนั่นเป็นเครื่องหมายของการพัฒนาประเทศชาติพื้นฐานที่จะพัฒนาคนมันก็ต้องนับ5ให้ครบนักพัฒนาอยู่ในระดับไหนก็ช่างเถอะดูจริงๆแล้วนี่บางทีนับไม่ได้สักหนึ่ง0แล้วจะคนหมายเลข0อยู่ในระดับแผ่นไม่พ้นจากแผ่นดินเหรอเอามาพัฒนาประเทศชาติไม่ต้องไปปรารถนาดอกผลคือความเจริญเทียมบ่าเทียมไหลของที่ท่านพัฒนาแล้วไม่ต้องปรารถนายิ่งปรารถนามากนี่ยิ่งต้องไปกู้เงินเขามากยิ่งหนักความคิดของเราอาจจะล้าหลังอาจจะยังที่ไม่ทันสมัยแต่นี่มันเป็นความคิดของคนที่ไม่ทันสมัยมันก็ต้องเป็นลักษณะนี้สรุปแล้วจึงว่าให้หลายคนพากันตื่นตัวตื่นในพรรษานี้พากันนับ5ให้ครบนะยินไหมล่ะอาจารย์ดร.นารีรัตน์อ่ะนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยได้ยินไหมเอออย่าให้มันลงนะ1 2 3 4 5ให้มันนับให้มันไม่หลงแล้วก็ค่อยๆสอนลูกศิษย์เราสอนลูกศิษย์นั่นน่ะไม่ต้องไปสอนเอาปากสอนอย่างเดียวหรอกเอาข้อปฏิบัติการกระทำของเราเนี่ยสอนลูกศิษย์ลูกหาก็เหมือนกันอย่าฟังแต่คำสอนของอาจารย์ฟังคำสอนด้วยการกระทำของครูอาจารย์ด้วยออกพรรษามาจะถามนะออกพรรษามาจะถามใครนับ5ครบนี่ให้ยกมือขึ้นคนไหนนับ5ไม่ครบยืนขึ้น จำเอาไว้นะมาคราวหน้าจะถามนะคนนับ5ครบให้ยกมือขึ้นคนไหนนับ5ไม่ครบให้ยืนขึ้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายๆเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่แต่เราไม่คิดกันศีลธรรมเอาแต่เรื่องลี้ลับเรื่องที่อะไรก็ไม่รู้ที่เจ้าของนี่มันยังกระโดดข้ามไปมันไม่ได้มันต้อง91 92 93 94ที่เราจะก้าวไปนี่91ก็ยังไม่ก้าวไปไม่ไหวนี่เอาที่ก้าวไปนู่นน่ะก้าวไปก้าวนั่นน่ะนิพพานนั่นน่ะโสดาปัตติกายเนี่ยอรหัตตมรรคอรหัตตผลเนี่ยในที่สุดก็ไม่มรรค8ผล8น่ะนักศีลผล4เป็น8น่ะพระนิพพาน1เป็น9เดี๋ยวนี้มามีปัญหาเรื่องพระนิพพานกันองค์นั้นพูดผิดผู้นั้นพูดผิดอดีตในคนนั้นพูดไปถูกไอ้พูดที่ว่าผิดว่าผิดแล้วว่าถูกกันนั่นน่ะถ้าถามจริงๆอ่ะเคยพูดให้ถูกจริงๆอ่ะหมายความว่ายังไงบางที่พูดเป็นไม่เป็นซ้ำก็ของคนไม่เคยรู้จักก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอไม่เคยถึงนั่นมันจะพูดถูกเหรอพูดมันก็พูดตามเขาว่าพูดเดาพูดเดาพระนิพพานมันไม่ใช่ของเรื่องของเรานี่มันเรื่องของไปถึงเรื่องของรู้เห็นเรื่องของไปรู้ไปเห็นเท่านั้นจึงจะรู้คนที่ไม่ถึงเลยไปเดามีแต่ผิดทั้งนั้นถ้าคนไหนไม่ถูกกับเจ้าของว่าคนนั้นผิดไปหมดนั่นอย่างนี้เช่นว่าอย่าไปคิดไกลนักให้ก้าวข้างหน้าไปซะก่อนก้าวข้างหน้าศีล5ของเรานี่ต้องให้สมบูรณ์ศีล8เอาไว้ที่หลังรักษาศีล5ไม่ต้องเสียสักตะลึงอะไรที่ไม่ถูกต้องพากันเห็นว่าถูกต้องก็ดีนี่คนยังล่าหลังเป็นอย่างนี้คนไม่พัฒนาเป็นอย่างนี้อะไรถูกต้องต้องถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องต้องว่าไม่ถูกต้องจึงคนพัฒนาแล้ว พระพุทธเจ้าเป็นผู้พัฒนาแล้วไม่มีใครเสมอพุทธเจ้าก็ประกาศด้วยไม่มีใครเสมอเราสตถาคตเพราะพัฒนาถูกต้องสมบูรณ์ในหลักศีลธรรมหาความบกพร่องไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงล่วงไปแล้ว4,000หลายพันปีอย่างนี้ความสำคัญของพุทธเจ้านี่ยิ่งปรากฏเด่นชัดเด่นชัดเด่นชัดวิทยาการวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปเท่าไหร่ความสำคัญในองค์พระพุทธเจ้านี่ยิ่งเด่นชัดขึ้นมาถ้าหากว่าพัฒนาอย่างคนนับ5ไม่ครบล่ะประวัตินี่มันจะเละเป็นอะไรก็ไม่รู้พุทธศาสตร์อย่าเน้นหนักอย่าเน้นไปในเรื่องตำราจนเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตำราไม่ใช่หลักปริยัติเราไม่เน้นในปริยัติจนเกินไปแต่เราก็ไม่ใช่เราจะทิ้งให้เน้นในข้อปฏิบัติการปฏิบัติประจำวันประจำวันประจำวันนี่ให้เน้นอย่างนี้ล่ะเราควรที่จะทำอย่างไรกันจึงจะเหมาะสมจึงจะถูกต้องในการเป็นพุทธมามกะในการเป็นพุทธศาสนิกชนนี่ให้เน้นลงในจุดนี้เดี๋ยวนี้ชาวพุทธเรียนแบบสอนตามแบบเรียนตามแบบไม่ใครจะสนใจในข้อปฏิบัติของเจ้าของเองนั่นน่ะถูกต้องตามแบบหรือถูกต้องตามชาวพุทธที่ท่านชาวพุทธท่านประพฤติปฏิบัติถูกต้องกันหรือยังไม่ใครจะสนใจเรื่องข้อปฏิบัติให้เน้นเรื่องข้อปฏิบัติมากมากกว่าข้อปริยัติเน้นในเรื่องข้อปฏิบัติประจำวันประจำวันการรักษาความสะอาดกิริยามารยาททุกอย่างนี่อันนี้เป็นในหลักพุทธศาสนาทั้งนั้นพระพุทธศาสนาสอนตั้งแต่กินจนกระทั่งถ่ายสอนเน้นลงไปในข้อปฏิบัติมากๆแต่เราก็ต้องอ้างการปฏิบัติอย่างนี้บางนี้นี่ถูกตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าหากว่าสอนในข้อปฏิบัติอย่างเดียวไม่ยกหลักปริยัติหลักคำสอนพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้นั้นบางทีคนเข้าใจไม่เข้าใจว่าเราสอนนี่ใครๆก็ว่าไม่ใช่หลักพุทธศาสตร์เป็นหลักสากลเป็นหลักอะไรไปอย่างนั้นเสียคำสอนพุทธเจ้าเป็นหลักสากลเป็นสากลแก่ในที่เป็นประโยชน์แก่โลกตลอดกาลไม่ชอบพูดยังไงนะพูดว่านับนิ้ว5เนี่ยนิ้วในมือ5หานิ้วให้มันครบนะนี่เดี๋ยวนี้ศีล5ไม่ครบนะอะไรต่ออะไรมันวุ่นวายไปหมดนะยาม้ายาบ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเรื่องของนับไอ้คนนับ5ไม่ครบกินเหล้าเมาสุราต่อถึงว่าเด็กเล็กเด็กน้อยถูกทำอนาจารถูกได้ถูกฆ่าประหารประหารไอ้คนนั้นนับ5ไม่ครบทั้งนั้นล่ะโสภินีผู้ใหญ่โสภินีเด็กอันนี้ก็คนนับศีล5ไม่ครบนับ5ไม่ครบจึงให้พากันเรียนใหม่เรียนว่าให้พากันนับ5ให้มันครบกันถ้าหากว่านับ5ไม่นับ5ไม่ครบหรือไม่สนใจในการนับ5ของเจ้าของนี่สารพัดปัญหามันเกิดนะดีไม่ดีครอบครัวนี่ทะเลาะกันหน้าถ้าหากว่าคนไม่ภายในครอบครัวนับ5ไม่ครบนี่นะลูกก็เจ้าเป็นขอโทษนะบางทีเป็นผัวเป็นเมียกันก็มีนะส่งเซฟกันทั้งเอ็นอันนี้พ่อมันก็นับศีล5นับ5ไม่ครบทั้งนั้นโอ้ยสกปรกที่สุดสกปรกหูก็ไอ้คนนับ5ไม่ครบนี่นะบางทีจบพอปริญญานะนับ5ไม่ครบไม่รู้มันไปเอาปริญญามาจากไหนบางทีเอาปริญญามาจากคนนับ5ไม่ครบนั่นน่ะ เอาปริญญามาจากคนนับถึงนับห้าไม่ครบไอ้คนที่รับปริญญาก็ไม่ครบเหมือนกันนับถึงห้าไม่นับห้าไม่ครบนะนี่ก็เหมือนกันนะนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทก็เหมือนกันนะนับห้าให้ครบกันนะแล้วเราจะราบรื่นปลอดภัยเพราะการอนาคตการดำเนินชีวิตในอนาคตของเรานี่ยังอีกนานเราต้องปรับพื้นฐานให้ราบรื่นเรียบร้อยที่สุดและการดำเนินชีวิตของเรานี่จะปลอดภัยดีไม่ดีแต่งานกันไม่พอ3ปีนะจะบอกให้นะถ้าหากว่านับห้าไม่ครบหรอกเมามาละสารพัดอาละวาดเมามาละโอ้นี่บางทีลูกเต็มบ้านอยู่2คน3คนเนี่ยไม่เหมือนก็ไม่มีลูกมีเมียนะเมามาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงว่าสุขก็ปลกเหลือเกินนะไอ้คนนับห้าไม่ครบนี่ประเทศที่มีประเทศชาติมีปัญหาวุ่นวายกับเพราะคนนับห้าไม่ครบนั่นเองฆ่าสัตว์ก็ไม่เลือกฆ่าจนกระทั่งคนลักทรัพย์นี่ก็เผลอไม่ได้บางทีใครๆก็ว่าอะไรนะประตูปิดดีแล้วนะมันก็ยังมีปัญหาเพราะไอ้คนนับห้าไม่ครบลำบากลำบากลำบากมากยายมันมีนะออกพรรษามาเมื่อไหร่นี่ยังจะถามนะนี่ชุดนี้จะมาหรือชุดใหม่จะมาก็ช่างเถอะจะต้องถามว่านี่นับนี่ใครนับ5ครบบ้างนับ5ครบยืนยกมือขึ้นนับ5ไม่ครบลืนคือยืนขึ้นให้ดูมันจะถามดูนี่สอบ ถ้าถามตอนนี้คงจะไม่มีใคร ยังไม่ถามดอกยังไม่ถามแต่ไม่ถามนี่ก็ยังเชื่อว่าคนในคนอาจจะมีอยู่นับห้าครบอาจจะมีอยู่แต่รู้สึกว่าคนนับห้าไม่ครบก็คงจะตกข้างอยู่เปอร์เซ็นต์รู้สึกก็จะสูงสักหน่อยเดี๋ยวนี้นี่อย่าให้มันมีนะนับห้าไม่ครบใช้ได้เหรอนี่ก็นิสิตนักศึกษาปริญญาตรีเป็นผู้ที่มีความสติปัญญาความรู้อันดับหนึ่งอันดับสองทีเดียวมีระดับแล้วนับห้าไม่ครบแล้วจะเอาอันดับที่ไหนกันเดี๋ยวนี้สงสัยปริญญาก็ไปรับจากคนนับห้าไม่ครบอีกนั่นแหละบางทีจะไปแจกไปประกาศนิยามบัตรก็จะต้องฉลองซะก่อนนะฉลองอะไรต้องอะไรก็ไม่รู้เหล้าฝรั่งไม่ใช่เหล้าฝรั่งโคลาฝรั่งเอาอะไรมาอันนี้พากันใส่ใจนะนี่เราเป็นชาวพุทธนี่ข้อปฏิบัติที่พุทธเจ้าสอนเบื้องต้นเป็นพื้นฐานที่จะราบรื่นในการดำเนินชีวิตเราจะต้องให้มั่นคงอยู่ในจุดนั้นคนมั่นคงอยู่ในศีลห้าจะมีปัญหาไม่มีหรอกมีแต่คนนับห้าไม่ครบเท่านั้นสารพัดปัญหานี่ล่ะพุทธเจ้าท่านว่าของเกิดต่างหากของแก่ต่างหากของตายต่างหากมันไม่ใช่ของใครของเกิดต่างหากของแก่ต่างหากของตายต่างหากไม่ใช่ของใครตรงไหนก็มีแต่ของเกิดของแก่ของตายแล้วตรงไหนที่เกิดที่แก่ที่ตายไม่ใช่ของใครสักคนของตายมันจะของใครของใครคนเกิดมาในแต่ก่อนมีนาตั้งแต่มีโลกจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ในโลกมีเท่าไหร่คนที่จะเกิดตามมาอีกมันจำนวนเท่าไหร่หาประมาณไม่ได้นี่ก็คือของตายมาเกิดเท่านั้นความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วจากใครๆก็ว่าไม่สนใจนับห้าให้มันครบเนี่ยมันใช่ไม่ได้นะสนใจนับห้าให้มันครบกันบางคนอายุมากๆแล้วบางทีนับห้ามันครบข้อที่หนึ่งนี่ยุงกัดนี่แป๊ะนี่อันนั้นน่ะคนนับมันนับห้าไม่ครบล่ะยินนะระวังยุงเขาก็มีชีวิตมีปากมีท้องเขาก็กลัวตายเหมือนกันไม่ได้เจ็บเขาก็ไม่อยากเจ็บพุทธเจ้าว่าสัพเพสัตตานี่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่เขาไม่อยากตายทั้งนั้นหรอก ให้เมตตาต่อเขาแล้วเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยทำอย่างไรเนี่ยแล้วผลอย่างนั้นเราให้ความปลอดภัยกับคนอื่นสัตว์อื่นเราก็จะได้รับความปลอดภัยได้ไหมล่ะเจ้าของเจ็บเล็กน้อยแล้วโอ้ยที่ตายนะนี่มึงสิปล่อยให้กูตายบ่วันนี้มึงไม่พาไปหาหมอเนี่ยนะยุงบินมายังไปทันได้กัดซ้ำบางทีเอาซะก่อนล่ะนี่ในลักษณะนี้กับคนนับไม่นับไม่ครบห้าต้องนับเราเสมอนะ1 2 3 4 5นับละเรานี่นับครบแล้วคนเรานี่นับศีล5ไอ้นับ5ครบรักษาศีล5ได้สมบูรณ์ด้วยกันทุกคนนี่โอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมีนะสมัยก่อนประวัติท่านกล่าวไว้นะในหมู่บ้านนั้นในเขตนั้นรักษาศีล5กันตลอดตั้งมรยะยาวทีเดียวมีคนมาบอกว่าคนนั่นตายแล้วอายุเท่านั้นเนี่ยเขาไม่เชื่อนะจะเป็นไปไม่ได้ตายไปก็ตายเหมือนกันถึงอายุไขล่วงและหล่นไปอย่างนั้นจึงว่าทำอย่างไรเราย่อมได้รับผลอย่างนั้นให้ความปลอดภัยแก่คนอื่นบุคคลอื่นสัตว์อื่นความปลอดภัยนั้นเป็นของเราเพราะเราเป็นผู้ทำทำแล้วเป็นของเราให้ความไม่ปลอดภัยให้สิ่งที่เป็นภัยเป็นอันตรายแก่คนอื่นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยภัยอันตรายนั้นจะเกิดขึ้นแก่เราเพราะเราเป็นคนทำแล้วเป็นของเราจริงๆนะจึงให้พากันเชื่อนี่แหละเชื่อเข้าเชื่ออย่างนี้เรียกว่าเข้าถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเข้าเชื่อถึงเชื่ออย่างสนิทใจทั้งมีเหตุมีผลส่วนประกอบครบอยู่นั่นจะไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงๆนั่นเชื่ออย่างสนิทใจจริงๆเรียกว่าเข้าถึงคำสอนพุทธเจ้าเรียกว่าทำแล้วเป็นของเราทำบุญเป็นบุญทำบาปบาปเป็นบาปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเหตุผลของเขาก็พอฟังนะคนทำดีบางทีไม่ได้ดีได้ดีคนทำไม่ดีนะบางทีได้เป็นจึงกระทั่งอะไรนะเป็นรัฐมนตรีก็มีเขาไงเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วดีๆมีถมไปเขาว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้หลายปีแล้วเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะของเขาก็มีเหตุผลของเขานี่เอาอย่างนี้จ้ะเราลองประกาศอยู่นะประกาศอยู่นี่แหละก็นั่งคุยเขาตรงนั้นเขารถไปจอดตรงนั้นตอนเย็นๆเอาอย่างนี้รถคุณขับมานี่นะกลับไปนี่คุณเอาไปขายซะคันเดี๋ยวนี้ขายราคาที่เรียกว่าเต็มที่ไม่ได้ขายถูกจึงจะสามารถที่จะขายได้แล้วเอาเงินนั้นไปใช้หมดนี่ใช้ไม่ยากดอกใครๆก็ว่าไปในครับในบาร์บางทีไม่เกิน3วันก็หมดแล้วคุณกลับไปบ้านนั้นนะแล้วคุณก็รู้ดอกว่าทำชั่วนะมันได้ชั่วจริงไหมรับรองเมียคุณต้องด่าแน่ๆงั้นนะผมเข้าใจแล้วครับถ้าหาว่าคุณมาอย่างนี้มาดีแล้วก็กลับไปดีนี่รับรองเมียคุณนี่ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับครับผมเข้าใจแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็เขาก็เหตุผลงงเขาก็มีนั่นเราก็ต้องยอมใช่ไหมล่ะแล้วมันเขามีทั้งเหตุผลเรามีทั้งของจริงนั่นอยู่เนี่ยเราก็มีเหตุผลมีของจริงของเราเหมือนกันอ้าวให้พรนะแล้วก็จะได้ลำลากันเดินทางกลับด้วยความสวัสดีให้พากันมั่นคงอยู่ในศีล5นะตั้งแต่นี้จนกระทั่งออกพรรษาให้ครบ3เดือนและจะเป็นอนุสรณ์เป็นที่ระลึกและในฐานะที่เราทำนี่เรามีคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะชื่นใจในการกระทำของเรานี้ด้วยในข้อปฏิบัติของเรานี่ด้วยในการรักษาศีลของเรานี่ด้วยและในการนับ5ครบของเราด้วยพ่อแม่ก็จะชื่นใจเดี๋ยวนี้พ่อแม่นะเป็นห่วงกังวลนะลูกเต่าออกไปนอกบ้านนอกช่องอย่างนี้นี่รอนี่พูดต่อยซะหน่อยเคยไปพักที่ใกล้มหาวิทยาลัยในใหญ่ๆแห่งหนึ่งนี่แล้วทีนี้ไอ้ที่พักอ่ะ มันก็ติดอยู่ไอ้รั้วไอ้ทางเข้าของมหาลัยเนี่ยนะมหาลัยเนี่ยไหนเราก็ไปพูดดอกเนี่ยเขามีมีบ้านพัก1ชั้น2ชั้น4ชั้น5ชั้นพุ่นน่ะนี่เราเคยเราไปในคอนโดบนขึ้นไปนอนชั้น5มีทันดาดฟ้าเดินกลมสบายคืนนี้อากาศเย็นน่ะนี่ใครผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาที่1ที่2เราก็เห็นแล้วส่วนมากนักศึกษานะซ่อนมอเตอร์ไซค์กันตี1ตี2ตี3นี่มันยังเข้าออกเอ๊ะมันไปศึกษาอะไรกันนี่วะฮะมันไปศึกษาอะไรกันป่านนี้ยังไม่หลับไม่นอนวะนี่จึงว่าพ่อแม่นะลูกเต้าออกจากบ้านจากช่องหน้าไปไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่ไกลหูไกลตาอดกังวลเป็นห่วงไม่ได้นะจึงให้พากันคิดถึงน้ำใจของผู้พ่อผู้แม่แล้วพากันทนุถนอมอันนี้จะเป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ดีที่สุดถ้าหาว่านับ5ไม่ครบนะทำลายจิตใจของพ่อแม่นะจะบอกให ้คนที่ชอบไปวัดไปวาคนอยากไปวัดไปวาล่ะเป็นคนหาได้ยากเดี๋ยวนี้คนไปวัดไปวาเขาว่าคนไม่ทันสมัยโน่นมันต้องเที่ยวต่างประเทศมันต้องได้มันต้องถูกมันต้องคับตำบาจึงคนทันสมัยนี่ทันสมัยไปทันสมัยมาเดี๋ยวนี้ล่ะอะไรนะอยากจะพูดว่าไอ้โรงทําแท้งที่โรงเถื่อนมันเยอะมีแต่คนทันสมัยในที่ทันสมัยกันเข้าทันสมัยกันเข้าล่ะหมอเถื่อนทําแท้งมันเกลื่อนไปตามทันเนในตำเมืองใหญ่ๆไอ้ลูกค้าที่ไปเป็นลูกค้าของหมอทําแท้งนั่นน่ะบางทีถึงก็ต้องเข้าคิวกันเพราะอะไรก็เพราะมีแต่คนทันสมัยบ้าไปตามกิเลสของเจ้าของแล้วว่าเจ้าของทันสมัยอายุได้พอแล้วอย่าไปหวังทนาความร่ำรวยรวยซะทีกระทั่งอะไรนะล้นฟ้าก็ช่างเธอเราก็ยังที่ตายรวยล้นฟ้าก็ช่างเธอเราก็ยังกินไอ้ใครๆก็ไอ้ปลาเหนียวจำไม่เจ้าขนาดมันแซ่บหน้าที่ของแต่ละคนก็หน้าที่ปากท้องราชการก็ปากท้องค้าขายก็ปากท้องทำไร่ทำนาก็ปากท้องงานหลักคืองานเพื่อปากเพื่อท้องสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องทำงานทั้งนั้นเพราะสรรพสัตว์ทั้งหลายมีปากมีท้องดูแม่กระจนกระเตะตรงไหนก็ช่างเต้นไปตรงนั้นเต้นไปที่นี่คุยตรงนั้นคุยตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อปากเพื่อท้องนกก็เหมือนกันนะบินไปตรงนั้นบินไปตรงนี้บินเกาะตรงนั้นตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อปากเพื่อท้องคนเราก็เหมือนกันนะเต็มถนนหนทางไงทั่วประเทศทั่วโลกอยู่เนี่ยเพื่อปากเพื่อท้องในกรุงเทพรถอัดกันจนกระทั่งมันมีทางจะหายใจนั่นอันนั้นก็เพื่อปากเพื่อท้องงานของสัตว์โลกทั้งหมดสรุปแล้วเพื่อปากเพื่อท้องอันเดียวไม่มีอะไรแล้วก็อย่าลืมนะ1 2 3 4 5นะในพรรษานี้รักษาศีล5ให้ครบทำไมอย่างนั้นจะกลายเป็นคนนิ้วด้วนนะนิ้วไม่ครบ5ระวังนะระวังนิ้วไม่ครบ5นะนับอยู่เสมอ1ค่อยยิงใช่ไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พูดผิดในกรรมสี่ไม่กล่าวมุสาวาทห้ามให้กินเหล้านับอยู่เสมอนะถ้าก็ไม่นับเราปล่อยให้นิ้วหายไปแล้วไม่ได้นะเดี๋ยวเกิดมาเอ๊ะบ้านเมืองเขามีห้านิ้วทำไมนิ้วของเรามีสี่ทำไมนิ้วของเรามีอันเดียวนี่ระวังรักษาศีลห้าครบแล้วเราจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์